حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے باقاعدہ مرضیہ مقرر ہوئیں اور آپ کو ان کے حوالے کیا گیا تاکہ خالص عربی ماحول میں اور کھلی آب و ہوا میں آپ کی پرورش ہو سکے، اور ایک عرصے تک آپ نے قبیلہ بنو سعد میں مدت رضاعت میں قیام فرمایا ہے. اسی طرح بعض روایات میں حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی دودھ پلانا ثابت ہے، اور یہ جو صویبہ تھی انہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی دودھ پلایا تھا، اور بعد میں حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی دودھ پلایا. تو اس اعتبار سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپ کے رضائی بھائی تھے، اور حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی رضائی بھائی تھے. ایک اہم سوال یہ ہے کہ ناسبی کسے کہتے ہیں، اور کیا علماء دیوبند ناسبی ہیں؟ تو جواباً عرض ہے کہ عربی زبان میں نصبہ کے معنی قائم کرنے کے آتے ہیں، اور یہ لفظ خاص طور پر ان لوگوں کے بارے میں بولا گیا ہے جنہوں نے حضرات اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم کے خلاف لوگوں کے اندر دشمنیاں پیدا کی اور ان پر لعنتان کیا اور ان سے بغض کی تحریک چلائی، ایسے لوگوں کو ناسبی کہا جاتا ہے. چنانچہ ان کی تعریف ان الفاظ میں منقول ہے کہ النواصبهم الذين ينصبون العداء لآل البيت ويقدحون فيهم ويسبونهم فهم على النقيض من الروافض. یعنی ناسبی لوگ وہ ہیں جو اہل بیت کے خلاف دشمنی کی تحریک چلاتے ہیں اور ان کے اندر عیب جوئی کرتے ہیں، ان کو برا بھلا کہتے ہیں. تو یہ دراصل روافض کے بالکل مد مقابل قسم کے لوگ ہیں، یعنی جس طرح روافض دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم پر تورہ بازی کرتے ہیں، اسی طرح نواصب اہل بیت کے بارے میں برا بھلا کہتے ہیں اور غلط رجحان رکھتے ہیں. اور انہی ناسبیوں کے اندر خوارج بھی ہیں جن کے اور برے برے عقائد کتابوں میں منقول ہیں، اور جن سے حضرت علی کرم اللہ فرمائی اور ان کو تحقیق کیا ہے. یہ دونوں طبقے، چاہے روافض کے ہوں یا نواصب کے، یہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہیں، اور اہل سنت والجماعت کا نظریہ اور موقف یہ ہے کہ تمام ہی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم بلا کسی استثناء کے, چاہے وہ عام صحابہ ہوں چاہے ان کا تعلق اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم سے ہو, اہل سنت والجماعت سب کی تعظیم کرتے ہیں, سب سے محبت رکھتے ہیں, کسی کے بارے میں بھی ادنا درجے کی گستاخی انہیں قبول نہیں ہے. اور حضرات علماء دیوبند یہ اس زمانے میں بالخصوص اہل سنت والجماعت کے سرخیل ہیں, اور وہ ہر طرح کی فکری اور عملی بدعات سے پوری طرح بیزار اور مبرہ ہیں, اور وہ تمام ہی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے محبت کرنے والے ہیں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہم کو بھی بحیثیت صحابی کے وہ ثقہ اور عادل تسلیم کرتے ہیں, اور ان کے بارے میں کسی طرح کی بد زبانی ان کے نزدیک درست نہیں ہے. لہذا اہل سنت والجماعت کے تمام عقائد اور نظریات کے علماء دیوبند پوری طرح حامل ہیں, ان کو خارجی کہنا یا ناسبی کہنا ان پر سراسر بہتان اور الزام ہے. اگر کوئی شخص ان پر یہ الزام لگاتا ہے تو اسے عند اللہ جواب دینا پڑے گا, کیونکہ یہ الزام سراسر بے اصل ہے, اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. علماء دیوبند کی تمام کتابیں, ان کے بیانات, ان کی تالیفات اور تصنیفات اس پر گواہی دیتی ہیں کہ ان کے نزدیک بلا کسی استثناء کے تمام ہی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم قابل احترام ہیں. وہ صحابہ کو معیار حق سمجھتے ہیں, اور ان کے درمیان جو اختلافات اور نزاعات پیش آئے ان کے متعلق خاموشی اختیار کرتے ہیں, اور کسی طرح کی بھی گستاخی کو وہ ہرگز منظور نہیں کرتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو ہر طرح کی بدگمانی سے اور کج فکری سے محفوظ فرمائے. ایک صاحب سوال کرتے ہیں کہ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق یا ساریہ الجبل والا واقعہ کس کتاب میں ہے, اور اس کی سندی حیثیت کیا ہے؟ یہ واقعہ مختلف کتابوں میں موجود ہے اور سندن بھی قابل اعتبار ہے. حضرت علامہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے الاصابہ میں, حضرت امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے دلائل النبوہ میں, حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے البدایہ والنہایہ میں معتبر حوالوں سے اس واقعے کا ذکر فرمایا ہے. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں کہ حضرت ساریہ ابن زنیم رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں ایک لشکر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے روانہ فرمایا, اور اتفاقاً وہ لشکر ایسے علاقے میں پہنچا جہاں پر عیسائیوں کی اور دیگر قبائل کی کثرت تھی اور انہوں نے ان کا محاصرہ سا کر لیا. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے خواب دیکھا کہ حضرت ساریہ کا جو لشکر ہے وہ دشمنوں کے نرغے میں ہے, ہر طرف سے. لیکن خواب میں یہ دکھایا گیا کہ اگر وہ پہاڑ کے آڑ میں آ کر کے جنگ کریں تو ان کے لیے خیر کا راستہ ہوگا اور مقابلہ آسان ہوگا. یہ خواب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے رات میں دیکھا. یہ جمعے کی رات تھی. جمعے کے دن خطبے میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس خواب کا تذکرہ فرمایا کہ میں نے اس طرح کا خواب دیکھا ہے. اور پھر خطبہ ہی کے درمیان میں آپ نے تین مرتبہ آواز لگائی, یا ساریہ الجبل, یا ساریہ الجبل. جو حاضرین تھے وہ متحیر بھی ہوئے کہ یہ کس کو پکارا جا رہا ہے. لیکن بعد میں جب حضرت ساریہ کا قاصد فتح کی خوشخبری لے کر مدینہ منورہ پہنچا اور اس سے تحقیق ہوئی تو پتہ چلا کہ عین اس وقت جبکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی میں یا ساریہ الجبل فرما رہے تھے تو اس مقام پر جو کئی ہزار کلومیٹر دور وہاں سے تھا حضرت عمر کی آواز وہاں پہنچی اور حضرت ساریہ اس آواز سے متوجہ ہو کر کے پہاڑ کو آڑ بنا کر انہوں نے جنگ کی اور اللہ تعالی نے فتح عطا فرمائی. تو یہ واقعہ دراصل کرامات کے قبیل کا ہے. اللہ تعالی اپنے نیک بندوں کی غیب سے مدد فرماتے ہیں کہ یہ آواز وہاں پہنچا دی گئی, حالانکہ اس وقت یہ آلات موجود نہیں تھے جو آج کے زمانے میں عام ہو گئے ہیں کہ دنیا کی ایک جگہ کی آواز دوسری جگہ بلا کسی توقف کے پہنچ جاتی ہے. تو جب انسان اپنے بنائے ہوئے آلات کے ذریعے آوازوں کو پوری دنیا میں پہنچا سکتا ہے تو اللہ رب العالمین جو خالق دو جہاں ہیں اس کے لیے آواز پہنچانا کیا مشکل ہے. تو یہ کرامات کے قبیل سے ہے اور اس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا جبکہ یہ معتبر سندوں سے ثابت ہے. ایک صاحب سوال کرتے ہیں کہ سور المومن شفاؤن, کیا یہ حدیث ہے اور ہے تو کس درجے کی ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ ان الفاظ سے کوئی حدیث ثابت نہیں ہے, لہذا اس جملے کو حدیث کے طور پر نقل کرنا بھی جائز نہیں. لیکن جہاں تک یہ بات ہے کہ مومن کا جھوٹا موجب شفا ہے, اس کی تائید ایک دوسری روایت سے ہوتی ہے جو بخاری شریف میں ہے, جس میں یہ فرمایا گیا کہ اگر کسی کو کوئی تکلیف ہو تو وہ انگلی پر مٹی لگا کر کے یہ دعا پڑھے, بسم اللہ بتربت ارضنا وبریق بعضنا اشف سقیمنا, اللہ کے نام سے ہماری زمین کی مٹی کے ذریعے اور ہم میں سے بعض کے تھوک کے ذریعے ہمارے بیمار کو شفا عطا فرمائیے. تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالی کا حکم اگر شامل حال ہو جائے تو ہمارے لعاب سے جو منہ سے نکلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے بھی شفا دے سکتے ہیں. لیکن یہ جو الفاظ ہیں مطلقاً سور المومنی شفاؤن، یہ حدیث کے طور پر ثابت نہیں ہے. ایک صاحب پوچھتے ہیں کسی غیر مسلم بھائی کو دیوالی یا ہولی یا کسی بھی غیر مسلم تہوار کی مبارکباد دے سکتے ہیں یا نہیں. آج کل بعض لوگوں کو دیکھا جا رہا ہے کہ اپنے موبائل کے اسٹیٹس پر دیوالی مبارک لکھ کر لگائے ہوئے ہیں. تو اس سلسلے میں عرض ہے کہ یہ اسٹیٹس لگانا تو صحیح نہیں ہے، مطلقاً صحیح نہیں ہے. اور جہاں تک غیر مسلموں کے سامنے اس موقع پر خوشی کے اظہار کا معاملہ ہے، تو اگر آپ ان کے تہوار کو قابل تعظیم سمجھ کر خوشی کا اظہار کر رہے ہیں تو یہ بھی صحیح نہیں ہے. لیکن اگر دفع شر کے لیے یا رواداری کے لیے مصلحتاً آپ کوئی خوشی کا جملہ بول دیں ان سے، تو اس میں شرعاً کوئی حرج معلوم نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس کا تعلق تہوار کی تعظیم سے نہیں ہے بلکہ ایک سماجی اور انسانی پہلو کے اعتبار سے ہے. اسی سلسلے میں ایک اور سوال ہے جو بکثرت پوچھا جاتا ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم دیوالی کے موقع پر کسی مسلمان کو مٹھائی وغیرہ پیش کرے تو مسلمان کے لیے اس کا لینا اور استعمال کرنا کیسا ہے؟ دیوالی کے موقع پر عام طور پر جو مٹھائیاں غیر مسلم پیش کرتے ہیں یہ چڑھاوے کی نہیں ہوتی ہیں، یعنی بتوں کے نام پر انہیں نہیں دیا جاتا ہے بلکہ ویسے ہی اظہار خوشی کے طور پر دیا جاتا ہے، اس لیے اگر کوئی اسے لے لے تو استعمال کرنے میں حرج نہیں ہے. باقی جی نہ چاہے تو آپ صدقہ کر سکتے ہیں، الغرض یہ حرام نہیں ہے. ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ بلڈ شوگر چیک کرنے کے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں، کیونکہ اس میں تھوڑا بہت انگلی سے خون نکلتا ہے. تو جواب یہ ہے کہ بلا شبہ اس کے ذریعے سے وضو ٹوٹ جائے گا، کیونکہ خون نکل آتا ہے اور وہ اپنی جگہ سے بہ جاتا ہے. اگر نہ بہے تو وہ ٹیسٹ ہی کیسے ہوگا؟ اتنا خون تو ضروری ہے جو کم سے کم مشین اسے لے لے، لہذا بلا شبہ اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ عام طور پر گھروں میں نیچے بیت الخلاء کا ٹینک ہوتا ہے اور اس ٹینک کے اوپر کمرہ بنا ہوا ہوتا ہے، تو سوال یہ ہے کہ کیا اس کمرے میں مصلی بچھا کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں، پڑھ سکتے ہیں، نیچے ٹینک ہونے سے نماز پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. سوال ہے کہ جنازے کی نماز کا کیا حکم ہے؟ کیا سب لوگوں پر نماز جنازہ پڑھنا واجب ہے؟ بہت سے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ نماز جنازہ میں شریک نہیں ہوتے اور وہاں موجود رہتے ہوئے بھی عذر کرتے ہیں، اور بعض لوگ تو بغیر نماز جنازہ پڑھے قبرستان چلے جاتے ہیں، تو ان کا یہ عمل کیسا ہے؟ تو دیکھیے، اس بارے میں پہلی بات تو یہ سمجھنی چاہیے کہ اصولی طور پر نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، یعنی اگر چند لوگ بھی نماز جنازہ پڑھ لیں تو فرض ساقط ہو جاتا ہے دوسرے لوگوں کے ذمے سے، اور جو وجوب ہے وہ باقی نہیں رہتا. یہ تو مسئلے کی ایک صورت ہے اور ایک پہلو ہے. لیکن اس کے اندر دوسرا پہلو یہ پایا جاتا ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے بلا کسی استثناء کے جہاں ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر حقوق گنوائے ہیں ان میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ جنازے میں شرکت کریں، لہذا بلا عذر اور وہاں موجود رہتے ہوئے پھر بھی جنازے میں شریک نہ ہونا، یہ اگرچہ فرض نہ ہو لیکن بڑی بے مروتی کی بات ہے اور مسلمان کے حق سے روگردانی ہے. علاوہ ازیں ایک تیسری بات بھی یہ ہے کہ نماز جنازہ کی شرکت بہت بڑا اجر و ثواب والا عمل ہے. سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جنازے کی نماز میں شریک ہوتا ہے اس کو ایک قیرات کے برابر ثواب ملتا ہے جس کی مقدار جبل احد کے برابر ہے، احد پہاڑ کے برابر ہے. اور جو جنازے میں شریک ہو کر قبرستان تک ساتھ جاتا ہے اس کو ڈبل قیرات ملتا ہے. تو ہم جب وہاں موجود ہیں تو اس عظیم اجر و ثواب سے ہم کیوں محروم رہے ہیں؟ یہ سوچنا چاہیے. اب بعض لوگ کیا کہتے ہیں کہ ہمیں نماز جنازہ کی دعا یاد نہیں ہے اس لیے ہم شریک نہیں ہو رہے. تو یاد رکھنا چاہیے کہ جنازے کی نماز میں دعائیں پڑھنا تو صرف مسنون ہے. ثنا پڑھنا، درود شریف پڑھنا، دعا پڑھنا، نماز جنازہ کا اصل فرض ہے اللہ اکبر چار مرتبہ کہنا. تو کون سا ایسا بد نصیب مسلمان ہوگا جو چار مرتبہ اللہ اکبر نہ کہہ سکے؟ اس لیے یہ عذر معتبر نہیں ہے کہ جنازے کی دعا یاد نہیں. اول تو کیوں یاد نہیں، کوشش کریں تو بہت جلد یاد ہو سکتی ہے، یاد کرنے کی کوشش ہونی چاہیے. یہ کیا مطلب کہ یاد ہی نہیں، اتنی لمبی عمر ہو گئی اور جنازے کی دعا یاد نہیں ہے؟ بالفرض اگر نہ یاد ہو تو ربنا آتنا پڑھ لیں، ربنا ظلمنا انفسنا پڑھ لیں، رب اغفر لی پڑھ لیں. یہ بھی نہ ہو تو کم سے کم چار مرتبہ تکبیر تو کہیں، باوضو رہیں، کپڑے پاک رہیں اور پھر یہ تکبیرات پڑھیں. اور یہ بھی اچھا بھی نہیں لگتا کہ کچھ لوگ تو جنازے میں شامل ہیں، کچھ لوگ ٹولی بنا کے کھڑے ہوئے ہیں، دیکھنے والوں کو بھی اچھا نہیں لگتا. اس لیے ماحول بنانا چاہیے کہ جنازے کی نماز میں شرکت ہو اہتمام کے ساتھ، اور پھر قبرستان جائیں اور اپنے مسلمان بھائی کا آخری حق ضرور ادا کریں. ایک دوسرا سوال ہے اسی سے ملتا جلتا کہ کیا جنازے کی نماز میں شریک ہونے والے ہر شخص کو میت کے ساتھ قبرستان جانا اور قبر پر مٹی ڈالنا ضروری ہے؟ اگر کوئی شخص جنازہ پڑھ کر قبرستان نہ جائے تو کیا وہ گنہگار ہوگا؟ ضروری تو نہیں ہے اور نہ جائے تو گنہگار بھی نہیں ہے، لیکن ایک فضیلت سے محروم رہے گا وہ، اس لیے بلا عذر اس سے پیچھے نہیں رہنا چاہیے. موقع ہو تو قبرستان تک جانا چاہیے. ایک صاحب پوچھتے ہیں کیا قبر پر مٹی ڈالنے کے لیے باوضو ہونا ضروری ہے؟ کیا بغیر وضو کے قبر پر مٹی ڈالنا منع ہے؟ باوضو ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، البتہ وضو برقرار رہے تو زیادہ بہتر ہے، لیکن بے وضو بھی اگر مٹی ڈال دیں تو کوئی حرج کی بات نہیں. ایک سوال ہے، ایک عورت کا انتقال ہو گیا، اس نے ایک دودھ پیتا بچہ چھوڑا ہے، تو سوال یہ ہے کہ کیا اس بچے کی حقیقی بہن اس بچے کو بھی یعنی اپنے حقیقی بھائی کو دودھ پلا سکتی ہے اور آگے چل کر اس پر شریعت کے کیا احکامات لاگو ہوں گے؟ تو پلا تو سکتی ہے لیکن پھر یہ بہن اس کی رضائی ماں بھی بن جائے گی، اور جب رضائی ماں بن جائے گی تو اس بہن کی کسی اولاد سے اس بچے کا نکاح حلال نہیں ہوگا، تو وہ اس کی بہن تو ہے ہی نسبی اعتبار سے، اب مدت رضاعت میں دودھ پلانے کی وجہ سے وہ اس کی رضائی ماں کے حکم میں بھی آ جائے گی اور رضائی ماں کے احکامات جاری ہوں گے. اگر کسی شخص کی دو بیوی ہوں تو ایک بیوی کے داماد کا دوسری بیوی یعنی سوتیلی ساس سے شرعی پردہ ہے یا نہیں، یعنی وہ اس کے لیے محرم ہے یا غیر محرم؟ تو ایک بیوی کا جو داماد ہے وہ صرف اپنی سگی ساس کے لیے محرم ہے، سوتیلی ساس کے لیے وہ محرم نہیں ہے، اس کا اس سے کوئی رشتہ نہیں ہے. پوچھتے ہیں کہ جب پیاز سستی ہو تو خرید کر اپنے پاس رکھ لیں اور جب مہنگی ہو جائے تو فروخت کر دیں، تو ایسا کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، یہ ممنوع احتکار اور ذخیرہ اندوزی میں شامل نہیں ہے، کیونکہ قدرتی طور پر اس میں قیمت بڑھ رہی ہے. ممنوع وہ صورت ہوتی ہے جبکہ فرضی طور پر قیمت بڑھائی جائے تو ممنوع ہوتی ہے. پوچھتے ہیں کہ غلیل یا بندوق کے شکار کا کیا حکم ہے؟ اگر کسی نے بسم اللہ پڑھ کر گولی چلائی یا غلیل سے غلہ پھینکا اور وہ شکار کو لگا تو گرتے ہی شکاری نے اسے مرنے سے پہلے ہی ذبح کر دیا تو اس کا کھانا کیسا ہے؟ جی ہاں، اگر موت سے پہلے باقاعدہ بسم اللہ پڑھ کر ذبح کر دیا گیا تو وہ اس کا کھانا حلال ہے، لیکن اگر وہ بندوق کی گولی سے مر جائے یا غلیل سے مر جائے تو وہ حلال نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں جو موت واقع ہوتی ہے وہ اس کی دھمک سے ہوتی ہے، یعنی چوٹ لگنے سے ہوتی ہے، یہ موقوزہ کے حکم میں ہوتا ہے. ہاں اگر زندہ پایا گیا اور پھر اس کو ذبح کر دیا گیا تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، وہ حلال ہے. ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ ایک شخص کا انتقال ہوا، اس کے وارثین میں ایک بہن ہے اور ایک بھتیجا ہے، تو دونوں کے درمیان میراث کس طرح تقسیم ہوگی؟ تو بہن کو تو آدھا حصہ ملے گا اور بقیہ آدھا حصہ بھتیجے کو مل جائے گا، گویا دو حصے کر کے ہر ایک کو آدھا آدھا حصہ ملے گا. ایک سوال یہ ہے کہ زید کا انتقال ہوا، وارثین میں ایک بیوی، ایک بیٹی، سات بھائی اور دو بہنوں کو چھوڑا، والدین کا انتقال ہو چکا ہے اور بھائیوں کے درمیان وراثت بھی تقسیم ہو چکی ہے، تو اب زید کی میراث کس طرح تقسیم ہوگی اور زید کے وارث کون کون ہوں گے؟ تو زید کا کل ترکہ 128 حصوں میں تقسیم کر کے 16 حصے بیوی کو ملیں گے، 64 بیٹی کو ملیں گے، اور 6-6 ہر ایک بھائی کو ملیں گے، اور 3-3 ہر ایک بہن کو ملیں گے. اگر بھائی بہن اپنا حصہ نہ لیں تو یہ حصہ بھی بیٹی اور بیوی کو مل جائے گا، یا وہ لے کر کے کسی کو ہبہ کر دیں تو اس کے لیے بھی گنجائش ہے، جبکہ وہ سب کے سب بالغ ہوں اور اپنی رضامندی سے کسی کو دے دیں، اور خود لینا چاہیں تو خود لے لیں. اللہ تعالی ہم سب کو دین پر ثابت قدم فرمائے، ہر طرح کے شرور سے محفوظ فرمائے، اپنی رضا اور خوشنودی سے مالا مال فرمائے. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين.